جبریل دا مقام انکار بن کئی لیکن بی دینا دا مسلو صاف بیان بن کئی لیکن بی دینا الا الفاسقون مخی عدو للکافرین رسو فاسقین مانا سوا دا دی مسلو منکر کافر دا دی مسلو منکر فاسق وی فاسق کافر یو شانتنی دی تاسو فسق کفر یو کرے دی فسق دا کفر نا زیاد بکتر دی چی دلیل یی کل مرادف دا کفر رازی کل اغلاز دے دا کفر نا دا کافر نروسو فاسقین ذکر کردی انکار نکی دا ایتون اللہ نا نکی انکار کئی نا غا کافر دے نو بیا تروسو فاسقو بیمین یو شانتا دی در شانتا سورے مائدہ کی ذکر کردی فیس پدیوان حکم کوئی انکار بچن نکی لیکن کافر ظالمان فاسقان روالی ذکر کردی مضبوط لوز ارغر اغفری دی عمل پہ نبض بھئی القاء الشیء بغیر مبالات بے پرواہش پکاوی سر تشی پر خودل غرزول غرزول دا ہر شی دا غم مناسبی فنبضتوا مولا ہوئی رخبر زمانے لوئی مولا اور لوئی محقق اغوئی قبضت قبضتا من اثر الرسول فنبضتا وکذارک سوالت لی نفسی دا پیغمبر پتا بدارے میں منگول لگولی وا مضبوطا میں لگولی وا فنبضتا ناغا تا بداری میں بیشتا خمی غرورا اس نور تا بداری نکم مازان لبرخ بیا مندہ نبض دا کتاب دا اللہ دا غی مناسب مانا ترک العقیدہ ترک العمل پاگے باندی نبض دا محسوس شی دا غی دلہ سغور دول دی نبض دا حال شی دا غی مناسب دی ندل تکی نبض مانا امدادا لو زغور دی مانا لو از پری دی بے پروائے سرا او مانا او کون مانا عمل پر او کون عمل پر او نکو بل اکثر ام لاو منون عمل پہ نئی لکا سانی چہرہ پیٹنگ پا دی بل اکثر ہم سر بیا ڈیر ذکر کر بلکہ لگ نہ ڈر نہ بلکہ زور دو دونا یقین نہ کہی پلو اللہ وانی چدا پور کول واری ازم نے بے سبا تپوس کی بل اکثر ہم دا اکثر او اقل شروع کا عزب نشاندہی کم اکثر او اقل شروع کا قرآن کی یوصل سلور دے سرگند پا سرگند بانی جمہوریت تے دا باطل و خلق ویلی اقلیت دا حق ویلی جمہوریت پا ہر زمانہ کی دا ناغجنو دے دا باطل پرست دے دا جیتی خورو دے دا ظالمانو دے کہ او زمانہ کی اکثریت دین ندے راستے نو پا او زمانہ کی اکثریت کی دین دا اللہ ہو انا او زمانہ کی اکثریت قانون کرے دے دا دا اقلیت دا سشوی دی اقلیت بے کئی اللہ دی کی چوشی بل اکثرهم لا یؤمنون ولما جاءهم صلاتنا پرسو جواب دے دو اعتراضونو مشو یو پر اپلو دے جبریل تعالی علیہ الصلاۃ والسلام نو جواب یو کو دادا اللہ طرف فرازی اور اشارت دے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صراحتن بیانی او کر چراغ ہوتا لے گلے ہاں اللہ طرفا رسول لے گلے رسول پر رسالت بانی یعنی دا اللہ پیغام را اوڑی خبر دا اللہ را اوڑی وا او دا اللہ ست طرفا اشتیا کون کے دا غیچے دو سنخو تورات کیولیو دیدی چی پتونو پیغمبر برا دی انجیل کیولیو دیدی چی پتونو پیغمبر پا ما پس را روان دی و مبشرم برسولیاتی من بعد اسمو احمد احمد پیغمبر را روان دی تورات کیم بیلو دادی امت تذکرے پہ کہ تم کڑی نو کو قرآن نئے راغلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے راغلے نو تورات ام دو کے دو انجیل ام دو کے دو دا اللہ کتابون و خلق و ایدہ درو دی دا دو پر اصلو بانے اللہ رشتی نکڑا حقیقت دنیا تا سرگن سو بل ادا چھ کم پروگرام تورات کے راغلے ہو پروگرام دا قرآن پہ حوالہ دا آخری پیغمبر پہ حوالے چاغب تکمیل کی دا پروگرام باغ دنیا کی تکمیل عملی کی ذکر اعلان شو اکمل تو لکم دین قوم دن میں ذرا مکمل کچھ میں اعلان کرا دن میں مکمل کو پیغمبر بے پا کتاب بانے پا مکمل دین راو لے گو نو کدیر نی آراغلے نو تورات در وجن کی دو داشن تا پہ انجیل کی تذکرہ دا پیغمبر و دا قرآن و عزدی امتیانو وا قرآن ذکر کرے ذالک مثلهم فی التوران و مثلهم فی الانجیل کثرین اخرج شطقه فحاضره فاستغلظ فاستوى على سوقی یوجب الزرع لیغیظ بهم الكفار تورات کی مثال ہے ذالک مثلهم فی التوران دائی مثال لے پہ تورات کی اور انجیل کی مثال ہے کثرین ستو مثال تورات کی رسی مثال ہے اشداء على الكفار رحماء بينهم چیری و نہیں اشداء على الكفار نمرون کو تسخت کلب جواب بور کی خالد ابن الولید پہ ویتا شروع کی ہے روڑے پہ سر اخلاص ہے غنم در قوم اور ویدا سکھ دے منگا ہو گی ہو وہ منگا اور دلی وچ رومیاں وینا خوا کر وینا منگا ساس وین اس کلو لرا گلی روڑے پہ سے نہیں ورا گلی اشداء على الكفار رحماء بينهم اخفل میں کی اول بان رسول اللہ ان کی مددی امت تک کرے تورات کرلا کہ قرآن نے ورا گلے پیغمبر دا امت بہ ام نو نو تورات ان دروجن کی دا انجیل ان دروجن کی دا زبور ان دروجن کی دا قرآن دا تورات انجیل ذکر دیر کی از زبور نہ کی بے دے او تو زاینا وجہ صدا تورات انجیل کے قوانین و دمل زبور کے قوانین نو زبور کے فضائل سم مطلب دے زیاد ذکر تعلیم و تعلم دا احکام و قوا دا قوانین و قوا دا کور تعلیم دا قوانین و کا پردے مسئلہ بیان کا دا ٹی وی ریڈو دا سوتون سندرو بیان کا جدا حکار نہ دے دا دروغ و حکار نہ دے دا شانتا بے فائدے خبری و الفکار نہ دے او دا دا نقصان دی دا احکام بیان کا او دا شانتا جماعت کی تعلیم کے نغی کیوں احکام بیان کا نچیوں مخی فضائل دن دا احکام وقت بکر رازی پس تا مرگنا وربع سے بعد الموت نوال تا کیوں بیاد احکام و تعلیم شروع بس تو بکر احکام نیش دی وربع سے بعد الموت اللہ بس شروع کی گی نتورات اور انجیل ذکر قرآن ذکر کی چاہ کامو زبور ذکر قرآن کے دل تلو دیا باندھے ذکر کرے چ فضائل فضائل کو کرا بیان کا جدی عمل دمر فائدہ دا جد خلق کو ترغیب پیدا شی مجدد لکھی رحمہ اللہ و تعالی پل و خلفاء تے خطون لکھ لی پدے زمانہ کی وہی لوئے کار د دین لوئے کار وہی دے فقہ مسئلے بیان لی خلق دے دین نہ خبر دے نہ تلقین کی چپک پل ہر مجلس کی چتا سو کے نئی مذاکرہ کوئی نو پکار دی باید چتا سو کے عالمی اور دفق مسئلے بیان کی دو دری ترور مسئلے بیان کی ویاپ کی تجزیہ کرو مکائے وہ چل فق مسئلے بیان کی لیکن دین دخل کو نہ روک دے وہ سما حالت ہے دفق مسئلے سے کہ ملا پہ ممبر ادری کی دفق مسئلہ بکی نشتے نہ شروع ہو کہ گھٹے گھٹے خبر آ آسمان تبو کیجیے بیا بس تیرا ٹوب کیا ہر شعور سی رلاس پہ ہوئے بیا تین راشی تپوسو کچھ خلق دے جماعت نہ روان سو لگتا سو سے اور زان سرا کورتا اس سے نشتے دخلو بالکفر مقد خرجو بھی مسئلہ ہوا ہے در زان سرا کورتا یا سا آہا مسئلہ بکار دے در معاشرے آہا بکی نشتے قرآن ذکر ظہور ذکر نکر دیر کم کی تورات انجیل احکام دیر ذکر کی نو کو قرآن نو راغلے پیغمبر نو راغلے دا امت بناو نو تورات بم درو جن شو انجیل بم درو جنو اللہ کتابونو اللہ رشتیا را لی گلیو رشتیا اکڑا نو قرآن راغے پیغمبر راغے دا مانا دا مصدق اللی ماما دا نچی پا ہر جزیہ کی تصدیق کری دیر جزیات تی چاگے دی منسوخ کری راغے و تصدیق پا دے مانا بانے دے نو چی دا راغے اس کے دو منی نخبل کتاب بپا دیکھی کہ نخبل دین بپا دیکھی گی اقتدار بپا دیکھی گی اگر تا تیار نو وہ اوزولا ڈلے دا کتاب دا ہونا چور کرشل دا کتاب کتاب والا مانا خبردار و پوہانو اوزولا دشے اوزولا الکتاب کتاب اللہ اوزولا کتاب دا اللہ رسول شاگانو نائی قرآن رائے نو قرآن شاہتا اوزولا غرضو کتاب والا کتاب دا اللہ مانا تورات غرضو روس و شاگانون آئی تورات چراخ لی لولی نزدی پیغمبر ذکر دے پکی تورات چراخ لی لولی اندو قرآن و دی امت تذکرہ دا پکی تھا ناغی روس و غرضو عارضوه بما کتبه احبارهم تورات پریخو امولیانو چکم صفر الاحبار پا عنوان با اینکلیو تفسیرونا حواشی منہی یہ نا غیر آغاز دے اسم قرآن پریدی نا حواشی منہی یہ رواق دے وی دی کتاب کی محشی کی لکلی دی چدا صحاب کاف نمونا لولی لکی زنس خیق دے تفید من الغرق والحرق والحدم والسرق دے طول کے فائدی رسی او گو رفی دی کتاب کی لکلی دا تنمائی داشت دی کتاب کی لکلی دی کتاب دی ظواہر نصوص فریخو نوادراتو امالیو حواشیو امنہیاتو پسیف زمان در اصول فقہ در اصول افتا یا قانون دادی اصول افتا شامی رسالہ لکلی در پدے باندی اور اغینم دی عقود و رسم المفتی پا اشعارو کرا بیاولا شرم پا اخبرا کرلا عقود و شرم و عقود رسم المفتی قانونون دی نور صدی او دازی کرتی چی مفتی فتوار کئی نو تش دیو کتاب پا کتوبا نور کئی یو کتاب کیولی دل افتوالی کئی دا مسالی لکلا ادی جو اغولی کی ندا مسالبا پا چو کتابونو کیو گوری چدریو تلور پینزو لکلن اس دن غالب راگا چدا سیدہ اکا دلیلی ما تندے مانو خود دلیل بیجی تلور پینزو تنو چویلنو دلیل بیجی نو آلہ دی فتوی کی نقل کئی و فتوی چی وی نوی بچی دا فلان کی کتاب کی دا سویلی فلان کی عالم بیری دی دا میند بنو کئی چی فتوی دا سیدہ دا خیانت تے روایت بسر نقل کئی دا نوادر و کتابونو نبنن نقل کئی دا مختصر کتابوں نے فتوا نہیں لکھی دا غیر معتبر کتابوں نے فتوا نہیں لکھی کہ کم کتاب معتمد نہ دے معتبر رائے فتوا نہ مرے کی عمل تو پتی ظاہر روایت باندھی یعنی چام علماء دا فقہ نقل کری دا یواز دا احناف دا فقہ مسئلہ دا دا دا تلور و علماء دا فقہ مسئلہ دا دا امام نکر تا پس شد اگر و جواب ورکڑی پس ضرورت و پس بنا بانی اگر دا ظاہر روایت خلاف اگر دلیل نہیں امالی استاد شاگرد تا سبق ہوئی سبق کی مختلف مباحث رازی اگر مباحث با دلیل کا اینا لکھ چی اگر تلیلے کی گی اویل تلیلی نہیں ندیو جنا دا اگر پا قول نوادر ناشنا ناشنا تا پوسونا چا کری دیا ناشنا جوابون ورکی فتوہ پاگن شیور کولے کیسانیات حارونیات جرجانیات نوادر الامالی دا طول دیما محمد کتابو ندی و دا غنمون بانیا دیگی دا دینا فتوہ ورکول ناجیز دی فتوہ چور که ظاہر رات نبور که دا شان تا پا ہرا مسئلہ کی دا دیوبندیانو رحمهم اللہ تعالی ظواہر نصوص کتابونو کی موجود دی و نوادر امشتے امالی امشتے لکه دا کیسانیات و جرجانیات و انده مسئلی امشتے اگر دا افتا قابل نی نا اگر عقیدہ نا پاتے عمل شتے اگر دا وصر تصوفی بکیتم دے دا تصوف مصور بانو خفتا نشی اور کولے کرن غلطی با دے دے کرن پا مدرسو کی اصول دا افتا خی او چدا حیات و موت مسئلی راشی توصل مسئلی راشی وی اگر پلان کی رسالہ کی لکی پلان کی رسالہ کی لکی ظاہر رویت یا نبوری چی پاگے باندے عملو کی ظاہر رویت بیا پاتی کی لباد نوازا فریقون ندوم داشا کولا حواشی بے روا غصر نوازر بے روا غصر دی کلی کلی دی و دی کلی کلی دی کتاب دا اللہ شاعتا ورد و تورات ابن کثیر لی کلی دی نبی علیہ السلام صلی اللہ خبری تیر کولن چاہا بے تورات راو ان تورات با برابر خود نو تورات بے بیان ترگندو بیا بے تورات راو آئی نو تورات بے پرخو سی با برا مونگ سر تفسیر دے کنا دا تفسیر کتا غدی را اولی دی جدا سیدہ دا مونگ سر تفسیر دے کنا جلالین شریف تے پلانکے شریف تے دے وی ما اوہل بھی لغیر اللہ ما دو بہا عن اسم غیر اللہ چلالولو کی بھی بسم فلان ہوئے بسم فلان ہوئے نمور دار دے اکرما کنه او چې د پلان کې ولی په نوم میمنه لیدا مردار نه دی موږ سره تفسیر راوړل نه دی باغرا واخلي ابر افری بولو تفسیر راوړل او چې تفسیر حسینی کی چرولډی درزیر عرش بودم قطره در حلق من ریخ فعلمت بها ما کان او ما یکون او حدیث کی راغلی د عرش دلان دیوم زما خلی کی استاد کیو شماره کی داری اثر دا چې ما کان او ما یکون ټول ما ته معلوم شو علم محیط راکو تفسیر کی ویرا وڈی نبذوه وراء ظهورهم چشاتو غرغول نصیو کلو واتبعو ما تطلو شیاطین کانناو لا عالمون لکا چی پسند پیگی دامیانو غد خبری شورو کلی دا علمانو خبرو نبس کلو کتاب شاتو غرغو سفیان سوروی رحمه اللہ تعالی ادرجوه فی الدیباج وحلوه بالذهب ریخم پر مالونو کی کسوڑو کمیسونو کی نغخت تورات شریف او غید زرو پلیک باندی لیکونا بیولا قول ادرجو وحلوه بی الزحاو گلکاری بی پکڑی و نسن قرآن وی چشات او غردو در حال مسلمانانو دیکن چه پایخ کولی علا رو مال را جو کرده اللہ کمیس جو کرده پا علا ریل را جو کرده پا دب بی راحلی پا دب بی اگدی اخوالی با پسر بی اگدی و تپوس جو که قانونی منی قرآن منم وی نو یا دو قرآن منی نو دو قرآن نمانی وی پیغمبر منم نو دو پیغمبر هم منی پیغمبر خو منی خو دو پیغمبر منی نو دو پیغمبر نمانی وی اللہ منم اللہ منی نو دا اللہ ویلی هم منی نو ویلی نمانی دا مرض پی یهودو که دا مرض هم پی دی یهودو که دیم سپارا فکی نیشی نو دوم دا چلو که ادرجوه فی الدیباج وحلوه بالذهب خدا شاعت غردولی تو لم يحلو حلالا ولم يحرمو حرامو غرائب القرآن دنی سابوری او تفسیر جامع البیان دی ابن جریر مانا کی دغا مانا کی سورہ فرقان کیوں اتخذو آل قرآن محجورا وی قرآن پریشے دے سوچ پکن دے کرے زانی پی نی پوا کرے عملی پی نی کرے عقیدہ پی نی جوڑا کرے قانون کرے دا ملک نی اتخذو هذا القرآن مهجورا دا تو من هجرانه ترک العمل بی ومن هجرانه ترک تفاهمه و تدبره ابن کثیر ہوئی ابن کثیر دیا پہلی کی الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوتی قرآن حق لولی سمان حق لولی ذکیهم کلماتم معنایم عقیدتیم جوڑے عملم قانون کیم نمرک یتلونو دا حق تلاوتی ہی دے ایسے لولا صحیح لولا تجوید سر لولا پا کل آواز لولا پا مطلب یہ نہیں پہے گی حق پا تلاوانا را گرے مطلب بانی پہے گی عمل لی پینشتا دے عقیدہ لی پینشتا دے حق پا تلاوت نہ دے مطلب بانے پڑے گی رمل قانون کئی نہ لاغیر پر سرے کوشش نہ کئے حق تلاوتی ہی نہ دی دیر را افسوس خبر دا کنا و دا تباہی خبر دا نم مدرسو کیوئی تجوید دی دو کالا دیر کالا تجوید کیو باسی یقینی دا دیر خیز دا کی دا سی خود چا قرار کئی بیا چا سبع ہوئی او غزلو کی ہو کتا پوزی تنو ہو کچی قاری سے چیئے چو نو گیرے بورا دا سر دلان دے نشانا جوڑ کرے دے اچشمگئی لگوئی دے اٹھو پر سخی نے کئی نو دیدے کی کئی سی دیدے کی سی اور وہ مالے سے پتان مانا چوئے لے کدی کی نکو اور دا پناز ناز روان دے گڑے سرا پیدا کرے زم رانتے چا دیدے کی دیدے کی دا جی نکو سر دن برابرے کنا چی دا جی زمان پلاس مانیم بنگلے دے دا تو سر پلاس بنگلے دے خفا کے گا مسخم بنگلے دے زاتا یو شو سپارا بگینش تے دے او پاگه ده پاس آغا تا خلق قاری وی فاسق تینا بل نشته بیدین تینا بل نشته در اللہ کتاب اسپک بیده تای پا یتلونو حق تلاوتی او بیا آغا ده قوم مقتداؤن شی قاری سے بیده قوم مقتدار ده ده قوم مقتدار ده قوم پا قوم پسی مقتدی دی ده اغو خوری تا گوری ده اغو جیب تا بگوری ده اغیو اینا تا بگوری جیتا کی یتلونو حق تلاوتی کتاب اللہ نو غردو دو کتاب دا اللہ و رازو رہم شاعت غردو رستو شاگان غردو دسی لکه چه ده سره بی پویگی نه چه ده کتاب ده اللہ و اسم ده حاله کانه هم لعالمون پاکستانیانو ده اللہ کتاب شا تا غردوره ده مولیانو غردوره ده امیانو غردوره ده حاکمانو غردوره ده تبلیغیانو غردوره ده حاجیانو غردوره ده وکیلانو غردوره ده ججانو غردوره ده طول شا تا غردوره کانه هم لعالمون لکه چه ده پویگی نه چه ده قانون کتاب ده اس معاملہ تو رضا رکھنا دا منی چیزا دا قانون کتاب دے بزے فیصلہ کم کہنہم لا علمون لکا چی پوئیگن چیزا کتاب دا قانون دا جوان اللہ رکھ دے دا پارا سمانا پی گی پی تلاوتیم کی کمیشنر وی یو ظلق سواد کی چیزا ذلت ہو رہے ہو ویزب پین وقتا موز کم دا سار موز میں کڑے دے بیا میں تلاوت کڑے دے دا غیل روس سو بیا دا گران میں کڑے دے زب خدے کو مسلمان قرآن رت بڑے فتح کرے گی عزد اسلام غردیم سے اسلام رال خطا سدارم کہ ماں تب گڑبڑ میں جو آئے اسلام واڑے وہ جماعت کے دن نہ واڑے دے جماعت نہ بار تک جو روڈ تر اگائی نہ زب خپا کیے گم قرآن خود من میں اس تلاوت کر لے نہ دا وہ قرآن ہوئی دی کہنا نہ بدو ورا ظہورم کانم لا علمون تاجی کن مجھے تورات تلاوت کا تورات بے رسو عمل عقیده پی نو کانم لا علمون که دا پاتشونو پتر پسی روان شو واتبعو ما تطلو شیاطینو علی ملک سلیمان درم اعتراض جواب دی رسول علیه صلات و سلام دا انبیاءو تذکری با کولی منتوم دا خونه دا دنیکانو تذکری کوئی صراط والذین انعمت علیهم واتبع سبیل من اناب الیه دنیکانو پا خون روان شا دنیکانو تذکرکو بی ذکرهم تنزل الرحمه دا اولیاء و بزرگانو تذکرو سره چی صحیح تذکره که دا اللہ رحمتون رزی دا منعم علیهم دی نو تذکره او که نو دی طریقه بانده دا بیانی او که کل را خبر پاتش بلا اگه اصل کتاب پاتش او نو دا غیر روز تو بسر رزی او سر اوز برازی دا بیدینو تذکره رسول علیہ الصلوۃ والسلام تے وی تدا انبیاء فقطارون کی ذکر کر یو پکے تو سلیمان یاد ائی ما کان سلیمان الا ساحران سلیمان پیغمبر نو اخو جادو جادوگر کافر ترویتیو او تو ادا پیغمبر پیغمبران لڑے کی ذکر کئی خبر صحیح وا کنا وزنی وا زکا وہ کی پر خوئی ثانی داغو دوارو یارانی چه دیو بر سر خوی نلگی یو بر سر مرگرتیا نکی و چه یو بر سر خوی برابری نو یو بر سر مرگرتیای الارواح جنود مجندا ما تعارف منها اطلف و ما تناکر منها اطلف حدیث کی رضی روحون خو جو لخ کرده قطار پا قطار بانده پیغا عالم کی چکم کی روحون دی د کم روح دیو بر سر رابط تے اے طرف دنیا کی دیو بر سر محبت راشی مین راشی آل تا یو بر سر سب ندی راگلی یعنی پا یو بر نظر ندی غردولے لی دل کتل ندی شی اے اختلاف نو دل تے کی تین اختلاف عن المرء لا تسأل وصل عن قرینه فکل قرین بالمقارن یقتدی د بندہ خپل تپوس سره کچ دا سنگ سره دی خود دا دا ملگرو تپوسو که تپوسو که دا ناس تولانا دا چه سره دا نو پتا بولگی چی دیم دا قصی دی ناس تولانا دا خو خلقو سره دا علماءو سره دا طالبانو سره دا تبلیغیانو سره دا زاکیرینو سره دا لرا اطلی جماعت تا دی نو بس دا پتا بولگی که چی دا سره خسره دی غلطی باتی کیگی گناه باتی کیگی خود دی سری ذهن و فکر تصور اراده او نیت سیده مخه سیده و که پتا دیولو گونا که ده نست و لارا طول پا بازار که ده دکانونو که ده تو که ده نست و لارا ده گفشپیانو سره ده ده چرسیانو سره ده داشان تا ده بدمارشانو سره ده نو که ده گیره ده تسپیو سخه دی او سبحان اللہ یو بحمدی ہیزو تی او پوش چھتا کودی او دا دین پرنگ دا کودی پیس بار بانی دا که کئی سو خیر گیر اخریلے او سو گیر اپریخے رائے پتا جی دو کر کے رے پتا جی دو کر کے دا کود عن المرء لا تسأل وسأل عن قرینی فکل قرین بالمقارن یقتدی. زما دا استاذان استاذ مولانا قاسم رحمہ اللہ تعالی دا دیوبند بانی دیر معتبر عالمو دیو نواب سر مرگر دیاو راجا سر سرمایہ دار سر ہندوستان کے دا نوابان و دا غٹان و خلق و یو خاص پوزیشن ہو جامع خلا زال رکھو گل پوزیشن ہو بریت بے غر پریخو تا گیرے بے پپور تا منگزو لدا سے پپور تا دا سے نو دا زن با بلکل خالی و دا دے با خالی ہو وی اختبا طول دا سے و دی سر بے بریتان ہم دیسی کرو نو جے تیار مصنوعی منظرے باو نو منظری شکل دا سے باب ببر شمر وقت کاری دا مولانا نانوی توی سے برحمد اللہ و تعالی با گنگور تا تا جمعی رضی لبا کل کلا اکثر کلن چا اکثر گنگور تا بتا نو نواب سے گو سروم تا نواب سے نو مولانا نانوی توی رحمت اللہ لے پا خوی خسلت عادت کی نور برابر و کوشک و صورت کی اغا نواب ہو سرمایہ دا ہو گیری سر بیدا گا ٹوٹکا کولا نیوزالا را گئے دے نو مولانا قاسم سے پوش چلے پوہ نشو نہ نواب صاحب دا منگز مال ادا کرے سفے کیسے با وے تو زما پارنگ نشو خزستا پارنگ کیے گم وے سنگا وے زم دا گیا پلا پا پور دا مازا زم دا خون نکی چہ زما ستا مرگا تیادا و تا دی پا پور تا جگہ کری دا غشی با اولاری اما دی پا کتا زولند کری او دو آئے یو شان کو نواب صاحب منگز روا سو شرمی اس پا لگی رہ پا کتا کتا نا سزا بس کتا نکرا زتا سرطان برابرو تا پزان بسی نروانا دا مرگری نا پتر گی چی دا چا سر مرگر تیا دا دا اللوکی دا چا سر دی نا دل تا کیوں دو اعتراضو کچی معلومی گی تا دا سلیمان تذکرہ پا اصحاب الخیر کے کہ انبیاءو کے کہ اغاقو جازو گرو معلومی گی دوم تا دغا کن دی غلی دغا شن تا جتای چرتا قرآن عظیم براعت سلیمان علیہ السلام کی اور حقیقتی بیانی سلیمان علیہ السلام دا ہر پیغمبر پا دور کی یو امتیازی مرض باو دا نور مشترک مرضونونا علاوہ سلیمان علیہ السلام لا اللہ رب العالمین بادشاہی پا ہواگانو مبر کریوا اور بادشاہیو لپا جناتو پیریانو مبر کریوا ناغد دا تابیو جناتو کی اخپل سرکشی دا پوشو چی دی سوئی نو خلاسی دلگران دی نو دی دا پارا وغاد وظائف کو نو دا غی توٹکی شروع کلی سحر جادو منتری کوڑی ودی دا قسم چیزونی شروع کلی نو خپل میند یو برسرم تبادل بے کولا دی از بار دا جوڑون دا پارا بے نورتم دا چل کو دمون بے هم کل غلط دمونا تعلقات جوڑو یو سو بل سو نتدے بازار گرم کتابوں نے اولی کرے سو اسم بازار کی خرچی گی نقش سلیمانی دے سلیمان طرف سے نسبت کی سلیمان علیہ السلام تو سلام چی خبر شو چدا خو گل بی دینی را شروع شوئی دا ادو کفر الفاظ ابی مانا الفاظ کیوئے لگی اگا دمونکر نمان اوکلا دا معروف امر کو دا منکر میں من اکلا چدا کرونا ناروا دین میں بے کوئی نہ بدر دمونے نہ بودی نہ بدر قسم تعویزوں نے پابندی والا بولا تحقیقات شروع شو کتابوں نے چکم دچا نہ بیا من دو نارے والا سوئی سے دل سب زور والا گو بیا ان پر پپٹ والے بچے دا سینہ بسینہ علم لدونی دا یو لد نہ بلتا ہو تو بل لد نہ بلتا منتقل کیے دو دا کیے دو وہ پابندی لگو لیوا سلیمان علیہ السلام اللہ تا چیت منظوری آگے کی گی کنا زن مولیاء مبارکو تا معلوماتو شو چو دو سخت دی کتابون دی او دا دی تعلیم و تعلم کئی چاپای پیولا گولا کتابون تین رواغستا رائے ہو دخپل تخت دلان دخپل کی نسکو دا زید اللہ دی کی پکا وکانا چھے سوے وے نور دیر سوے چھے دائم سوے وے لیکن چھے اللہ تا منظوری آگے کی جانا نا آگا خاکول وے دے دے کے خاکوم چھے توکنے دیرانش نا آگا دے کے خاکر سلیمان علیہ السلام پا قضائی الہی بانے دو وقت پورا کے دو دو دنیا نلار خلا خفرے غم جن پٹ پٹ پا کی خوشا لدی شیطانان او ناکار خلا سیاسیان او لیڈران چکم مخلصین خلق دے یا منصفان قدرنا خفری جدا یو اللہ رحمتو اللہ میرا بانیوا ابلیس مقابیہ من دا شیطانانو جرگاو کمویرازے دا وقت ہر تا چکی گی او دے وقتی کسو کو جو دا خیر دی ابلیس پگڑے و اولی دا سپینا امساو سا خدا کونٹے اراغ گنی تا اولی خفائے پیغمبر نمون لار دیر خمولا و دیر خالیمو مصلح و خیرخواه و دقام وی مخفا که گه ما کان الا ساهران ایوان ناس ما کان سلیمانو الا ساهران سلیمان نو لیکن جادوگر من کافر و بیدینا ناخجن آداغه دا حکومت پا جادو چلی دا جادو بانی چلی دا مشهوره لکنه وی گوتای و نقش سلیمانی بیادی که گوتای و گوتے ہو پارے کی تو نقش ہو دا گوتے کی وجہ تو گوتا ہوں شیطان دیوان تابع و مخلوق ٹول چی گوتے نہ ہو نو بیا دا حکومت نو نو ٹول کار دا گوتے ہو دا غمی ہو ماہی لے بیا قصہ جو اکلا معاذ اللہ گوتے ہوئی جینے لے اور کلا چی دا غسل کم دا بتا سخی اگر ادباری و جرادان آگے سخا بوا نو دو غسل خانی نو چی براو وقت بیا پر گوتی واقع سب گوتی بیا کرن یو ذلی گوتی وار کرن چی راو وقت غیط و راک گوتی گوتی تاوانا نشتا گوتی پیجن خاتم سو کتا گوتی وی کنا نو در قمع قلقا که ده گوتی خوتی در خاتم و تاکی اجیتا گوتی وی گوتی خوتا واقع ستا ما کلا گوتی واقع ستا سوی یو سترانو اتی شیطان دا پا شکر شو غیل نوم خیره خول نو سخر جن اگر آغی و گوتای دین آغاستا پا شکر من لار پا تفبانی کین است مولیان چاپیر دی با سید دویم سلیمان پیدا است پا یو سات کی لکا دویم اسامه با پا یو سات کی بوش جور کی اسامه با جور کی مولا عمر با جور کی تو با دغا دی منگنی ولی دغا سیتا سن دغا غر سیتا دا پراشتکو جور کرده پلاسٹک اوسام دے جوڑ کر پلاسٹک ہوا مار دے درو گوائے نہ دو پھر سلیمان دے التنا سو بول لو پلاسٹک کو سلیمان نس ڈیرا پر سو لڑ ویدا سے نے کہ ماں پالسی کی نکس لڑکنا ددو کو گوتے کے داس ہو جدو ماں کان اللہ ساحران خل کو پہ ہم لے کے سو لفظ سدا عمر گری پیدا سو اتا مخالف تینا پیدا شو کافیر پیغمبر تا بیده بی کئی گول بول شو اگه اتبار پیدا کر وی ما زن سخی چار کئی کما تا سو ثبوت در نکنو ما لال کئی ٹوٹے ٹوٹے می کئی کبی در ثبوت در کما نئی وی ما نئی وی دا خبر سی در گول بول ختم شو ای بی سونی اندکم ما زن خبن کئی اب یہ تو خون کا التمسو سیرو فی متاعی داغا پا سامان کی خصوصی چی داغا کمزار لسامان دے اگر کیوں لٹو جادو با بیامو مائی لارل لٹو شروع کرلو یو زی گوری بل زی گوری بل زی گوری کارو نسو دا زی اوکن اتاسو دا سنو چی دا پنکری زی چی اوکن اس نو داغا کتابونو تا پردے پاتی سخاشوی طول نو نقصون و سکاو دنیا بیامنده و گرو ویدا سری نور میو خوبی رشتای ویلده خود جادو گرو دیرو داو بی اکثریت وی جادو گرو اقلیت وی نا پیغمبر و دا خوی دا دون آغست یو دا تیخه کری دی رو کری دی آغا دا رو آغست را روان دی یهود وی جادو گرو و مسلمانان وی پیغمبر آغا ویدا اشتاد نیکن آغست یو دا تیخه کری دو ویدا دا آغا خپل کری چی سوک تین خبر نشی اچھا تو یہ پتہ ہونے لگی سلیمان علیہ السلام تو سلام بانی در دروغ جوڑ کر دو اور بیا نو دروغ نو قرآن رد کی داغی سلیمان علیہ السلام جادوگر نو در قصے قطارے کا کرو جوڑے کڑے یعنی یہود بیجین و مجان جوڑے کڑے اس دن زوتے پخوان زوتو لے چی کتاب دا اللہ پاتا شن روان شو غلق پاو پسے چی لستیو شیطانانو فزمانہ دا بات سید سلیمان علیہ الصلاة والسلام علیہ ملک سلیمان مانفی زمن ملک سلیمان آنو کی رواج دیاتو ادائی دا یو دینا بلینا رجمع کرو پہلے پسے روان چھوڑو دل تا پسے پسے روان چھوڑو چی کتاب دا اللہ پرے ہو لیڈران طول اولا شرطنور اتبعو ما تفلو لار میں کالے اگر شیطان چکم جوڑ کریو کنا اگر شیطان جوڑ اتبعو ما تفلو بوش بوش چی دولت جوڑ کری دی دا پہلے پسے روان لار میں کالے جوڑ کری دی پہلے پسے روان پیرنگیانو اور دشمنانو زدین چی جوڑ کری دی پہلے پسے روان شو کتاب دا اللہ شاعت پاتے شو اغیت اشا کرلا وما کفر سلیمان او نو کفر نو کرے سلیمان پیغمبر کفر نو کرے دانو چی جادوی نو کرے بولے کفر جادوی او مانا لگے سپرس پکنشے جادو کفر دے اور دا کفر یا غر قسم جادو دی عمالی ام دا کفر دے ذکر پہ دے کی کلمات دا کفر دی عقیدہ پہ ام دا کفر دا اگر اثر پارے کی اللہ چی عمل دا کفر دے دے بیجی نے پس سے رکی گی عمل دا کفر شیخ الاسلام لکھی ادا شاگرد ادا شاگرد شاگرد عماد الدین ابن کثیر حافظ اسماعیل تفسیر کی خپل لکھی بدے دے کہ وہ دیار لس مشہور اقسام دے شہر دیار لسی سخو صرف دلاس و صفائی دا کرے آگا نا آگا دا عمل شہر دے دے کفر ندے او صدی چی پاہے کہ سا عمال او سا کلمات وعیل غاری وہ دغه دیار رسول او قسمونه د کفر دی ځکه استمداد دی پاره کې आवाज کول دی او ځفیز او تول دی دعواه خبيثو شیطانانو پیریانو د نورو د سپوږمۍ د شته د نورو جواهرو او د دې تخاصې طریقې دی نو په ټولو کې استمداد دی د غیر ما بلا سبب ظاهر نو هغه ټول احسامی د کفر دی ځکه کفر ویل دی مطلب یې څه ما کفر سلیمان ما عمل سحر سلیمان ما علم سحر سلیمان ولا تعلم سحر سلیمان کفر نو کر سلیمان علیہ السلام پکول سحر کوئل سحر خورول سحر نو دا چاو کدا زمانہ کی چو ولکن شیاطین کفروا لیکن بیدین ملیانو کفر کرو شیاطین شیطانوی روانی تا شیطان دے پلانی پیدا شیتان خبریں پیریان سر خبر کی نشیاطین رؤساؤهم فی الکفر علماؤهم قوادهم کراچ مخشید اخبرو ملیان سرا پخبرو مدرسو کے پخبرو جماعتنو کے داغو ملیان بیدین ملیان نو دو سر منگتا سر دا شانتا دلتا ہم شیاطین پمانا دا بیدینو شیاطین الانس والجن تفسیر الرحمن لکی واتبعوا ما تتلو الشياطين شياطين الانس والجن ولكن الشياطين كفروا شياطين الجن والانس الشيطانان تتو انسانان وتو فريان اتو شيطانان نو دو دنیا کی سر خورکو دا زمانہ کی اگر کفر نہیں کرے کار دو کفر شیطانان را کار کرے عاملو عمل الکفر دو بس چل کرو دو بتل تعلیم کو خلق تا اسر رد جادو باطل بے خلق تا خو باطل ناروا سر باطل ناروا جو علمون الناس سر او سم دیرا ما کفر سلیمان ما کفر علماء دیوبان او دو کفر سیاست نو کرے دو کفر لی دری او دو بیدینی نو کرے ولیکن شیاطین کفرو لیکن دی شیطان او کفرو کو اسے کفر کو اگو ندے کرے اغم ملترو اگو سا قبل اللہ رنوا استرار پہ حالت کی تبیح المحظورات، الضرورات تبیح المحظورات. مشایخ دیوبند زمان رحمهم اللہ تعالی دا خلافت تحریک چلول لے، مصطفیٰ کمال را پیدا کر خلافت پہ ختم کو، دا دیوبند علماء جلول دا طول دنیا مسلمانان جلول ندائے ختم کو، چی دا مولیانا سے نخلہ اخلاص اگم تھی سوچے خلافت نہیں ختم کرے، نہ خلافت ختم کو ختم کو نہ اس خبر چار بیان ہو، نہ تحریک دو ریشمی رومال سورو کو ریشمی رومال پارے کی خطنا یو بت پیغام لے کر سورو کرو نہ ویسو اور لما پہ کی مڑ کر لے سو نہ کامیاب نہ سو نو پات سر او بوری حکومت او مسافر حکومت بین الملکی خارجی حکومت دائے جوڑ کو عبید اللہ سندھی سے انور کسان داد ملک نہ ہجرت ہو کو افغانستان کی کہنا سو اغود ہندوستان التد حکومت نقشہ تیار کلا اور پہلے کی منصبداران مقرر کو چداب پداخر کے رامنڈو سو دے دو پار بکار کو پیرنگیان امان اللہ خان مانے دباؤ کو زیاتول شروع کرو شروع کو شروع کرو نتیجہ دارا ہوا تلا کیا غول طبیعت ٹنگی دینے شو دا ملک نہ ہوا تلا رہا روس تلاڑا راغذ نے ترکیہ تلاڑا تو ترکیہ نہ بلد تلاڑا وہ منتشر سوا ختم شو نو حکومت ہم جوڑ نہ سو درے میں خبر خلافت یاو ریشمیر و مال بل اور بیا دا حکومت تشکیل پہ خارج کے دے بل لیکن اگے کیوں کامیاب نہ سو نو درے نمبر سروم نمبر باندھی بیا مسئلہ و دا جہاد عملی میدان تو تل عملی جہاد اکڑے دے پیرنگیان سرا دا شاملی پہ میدان کی سید دامی رحمہ اللہ تعالی شہید شو دا مولانا قاسم نانوتوی پہ قیادت کی رشید احمد گنگوہی حاجی امداد اللہ تانوی دا قطبان دا زمانے دا دنیا پمخ کی پدر زمانہ کے بہتر کسان و انسانات دا میدان کی دے پیرنگی مقابلی تدری دلی جہادوں کو اپدو کے دا دو لوئے قائد شہید شو شاملی پہ میدان کے امولیان زیر و زبر شو انگریز نیول شو رو کھولا گرفتارول شو رو کھولا کیا ملک پر خلا رو ہوا تو صبح ملک دن نہ بانے صبح کی قیدوں شو داؤں کامیاب نہ شو تلورم نمبر بانے نو پیندم نہ شیخ الہند گرفتار کرے ہو کنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مولانا عزیز گل نافع گل دادرے والے پا مدینہ منورہ کی دا شریف دا دے اس چکم سرائے موجود عبداللہ دا اردن دا دا نکو نکو اید ترکان و حاکیمو بغاوت اوکو دا انگریز تر ادل اوکرلا پس اولو گولا کی محمود حسن ال تر سر دا دو شاگردانونا دا باوی پا شروع کو روپیم درکو حکومتم درکو دا منگتا و علکا زما استاد خبر کولا شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی دا پیندائی ویزه دا یو عالم پا معلومات و مانداره تر دارم اغا میدان لا کم میدان کی چه شیخ الهند رحمت اللہ علیه شاہ تلاسو نے تڑلی انگریز تا والا کرو یار میدان لدلارم نداؤں مو نشولا دا تحریکیم کامیاب نشو سوشو پینزو دا پینزو والا تحریکون کامیاب نشو شیخ الہند دا قید نراخلاش شو دا قید نراخلاش دا واورا تاسو کی برگ دی برگو دا واورا پا ثبوت بانی بیا پا دنیا گردوائی کتاسو پر دا واورا دا خبر زدیت حیرانی چی دے دے بیان دا قرآن سر یا سر دا برگونا بیاوا نوری دا بسی ختم اللہ علا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا سانم غشاو ولهم زحمن عظیم اسم نسامی کن زبت چرکم نوی نا زمان دا کما دا پلار دشمنی دا سر کم پلار دا روا جلی اکزو تا خط قدر او بورم نا اسمان تا بمیو خیجی او دین دا اللہ نشم غردو رہ مند کی داو پا مند کی نا غوصر بلا حیلن و بلا چارن و نا چی چارن و از کپر لرکی دی پیرنگی کپر دا مند لرکی طول کپر نلرکی گی اندوان دی اندوان ازان سرکل رازوی ویچی پا شریک دا خنزیرانو بس دید پار اتفاقو کو و دا دی اتفاق نتیجہ دا کفر خوری درو کفر خوری در نہ کپر تھا تا شکل کو بات کرتا دا ہندو دے دا سکھ دے دا کافر دے ارا اشتباہ د ملت بملت نہ رہتا اختلاف د ملت بملت نہ رہتا مسلمان کلک دی پو دی لکہ دی او سوی دی سپیسر اتحاد کی سپیسر سپیسر روڑے اچو و بوت اچو زماستا مرگر تیادا پس سو پا دی چی دا دشمن بزارتا پیوزی تو بی دا کتی نام لکے روی روی نام لکم دا سپی او دی سلی اتحاد را گئی نو تی سلی کی بس پی رازی سپی کی گی بس سلی کنا سپی با دا سلو پا خوی روانی گی سپی با دا سلو پا خوی روانی گی کنا خو کروان نشی نو سلی خو نسپی کی گی کنا دور کے فرق دی نہ وہ اتحاد کرے او کدی شیعہ سرے کرے دے او کدی خارجی سرے کرے دے او کدی ہندو او سکھ سرے کرے دے او پا خپل خپل دین دے او خپل خپل دین کئی اغاز ہوتی یو بل پسی منظور نہیں دیکھی یو بل لے لاس پلاس کن دے اور کرے چی گاندی او شیخ الہند زما ستا لاس یو دے بس ستا لاس زما زما لاس ستا اپا دے اتحاد کی دا شیدہ کنا دا شیدہ دا شیدہ دا دین زیادہ شیدہ کراچی کی پلو مدرسہ کی را ٹول دی جو مدرسوں بار کی ترابی را گلو ترابی نمبر چرا گیا پاس ترابی دار ٹول نہ سیدھا مجلس کا مشران ٹول نہ سمو جان نہ سو پلو مدرسہ کی وہ سو کوئی خمینی مر دے خمینی خدا فض الرحمان ناستے ہو خمینی دا سمیع الحق ناستے ہو خمینی دار ٹول خمینیان کلا دار ٹول وہ لیکھ لو کہ تاسو خمینی دا بیا کافر ہوئے نو فض الرحمان ادا وہ سرائی سمیع الرحمان نے کہ سچ سب الادا وہ سرائی اللہ اللہ دا ٹول مولیا نے نم پنم یاد کے خمینی دا موجود دے پدے شکل لے دا پدے شکل لے دا پدے شکل لے کپتا لگول غوارائی کتلے نشے نو خطو لگئی نیو ٹاون تھا